महाभारत भीष्म पर्व अशीति तमोध्याय। भीष्म द्वारा दुर्योधन को आश्वासन तथा सातवें दिन के युद्ध के लिए कौरव सेना का प्रस्थान। संजय उवाच अथ सूरा महाराज परस्पर कृतागस जग्मु स्वशिबिराण्येव रुद्रेण समुक्षिता। संजय कहते हैं, महाराज आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले वे सभी सूरवीर खून से लथपथ हो अपने शिविरों को ही चले गए। विश्रम्य च यथा न्यायं पूजयित्वा परस्परं सन्नद्धा समदृश्यन्त भूयो युद्ध चिकित्सया। यथा योग्य विश्राम करके एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए वे लोग पुनः युद्ध करने की इच्छा से तैयार दिखाई देने लगे। ततस्तो सुतो राजन चिंतया भी परिप्लुतः विस्रवच्छोणितांकांगः प्रपक्षेदं पितामहम्। राजन, तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन ने जिसका शरीर बहते हुए रक्त से भींगा हुआ था चिंता मग्न होकर पितामह भीष्म के पास जाकर इस प्रकार पूछा। सैन्यानि रौद्राणि भयानकानि व्यूढ़ानि सम्यग् बहुलज्वध्वजानि विदार्य हत्वा च निपेड्य सूरा ते पांडवानां त्वरिता महारथा। दादाजी, हमारी सेनाएं अत्यंत भयंकर तथा रौद्र रूप धारण करने वाली है। उनकी व्यूह रचना भी अच्छे ढंग से की जाती है। इन सेनाओं में ध्वजों की संख्या बहुत अधिक है, तथापि सूरवीर पांडव महारथी उनमें प्रवेश करके तुरंत हमारे सैनिकों को विदीर्ण करते, मारते और पीड़ा देकर चले जाते हैं। सम्मोह्य सर्वान् युधिकृतिमन्तो व्यूहं चतम मकर ध्वज कल्पम् प्रवेश्य भीमेन रणे हतोऽस्मि घोरैसरे मृत्युदंड प्रकाशय। वे युद्ध में सबको मोहित करके अपनी कृति का विस्तार करते हैं। देखिए ना, भीमसेन ने वज्र के समान दुर्भेद्य मकर व्यूह में प्रवेश करके मृत्युदंड के समान भयंकर बाणों द्वारा मुझे युद्धस्थल में छत विक्षत कर दिया है। क्रुद्धं तमद्विक्ष भयेन राजन् सम्मूर्छितो न लभे शान्तिमद्य इच्छे प्रसादात् तव सत्यसन्ध प्राप्तं जयं पांडवे याश्च हन्तुम्। राजन, भीमसेन को कुपित देखकर मैं भय से व्याकुल हो उठता हूँ। आज मुझे शांति नहीं मिल रही है। सत्य प्रतिज्ञ पितामह, मैं आपकी कृपा से पांडवों को मारना और उन पर विजय पाना चाहता हूँ। तेरहिर्विमुक्त प्रहसन महात्मा दुर्योधनम मन्युगतम विदित्वा तम प्रत्युवाचाभिमना मनस्वी गंगासुत शस्त्रभृताम वरिष्ठ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर और उसे क्रोध में भरा हुआ जानकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ मनस्वी महात्मा गंगानंदन भीष्म ने जोर जोर से हंसते हुए प्रसन्न मन से उसे इस प्रकार उत्तर दिया। परेण यत्नेन विगाह्य सेनां सर्वात्मनाहं तव राजपुत्र इच्छामि दातुं विजयं सुखं च नाचात्मानं छादयेऽहं त्वदर्थे। राजकुमार, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर महान प्रयत्न के साथ पांडवों की सेना में प्रवेश करके तुम्हें विजय और सुख देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए अपने आप को छिपा कर नहीं रखता हूँ। एते तु रौद्रा बहो महारथा यशस्विन सूरतमा कृतास्त्रा ये पांडवानां समरे सहाया जितक्लमारोष विशंभमंती। जो समरभूमि में पांडवों के सहायक हुए हैं उनमें बहुत से ये महारथी वीर अत्यंत भयंकर परम शौर्य संपन्न शस्त्र विद्या के विद्वान तथा यशस्वी हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है और ये हम लोगों पर रोष रूपी विष उगल रहे हैं। तेनैव शक्या सहता विजेतुम वीर्योद्धता कृतवैरास्त्वया च अहम सेनां प्रतिहुत्यामि राजन् सर्वात्मना जीवितं त्यज्य वीर। ये बल पराक्रम में प्रचंड और तुम्हारे साथ वैर बांधे हुए हैं, इन्हें सहसा पराजित नहीं किया जा सकता है। राजन, वीरवर, मैं संपूर्ण शरीर से अपने प्राणों की परवाह छोड़कर पांडवों की सेना के साथ युद्ध करूंगा। रणे तवार्थाय महानुभाव न जीवितम रक्षतम ममाद्य सर्वान्तवार्याय सदैव दैत्यान घोरान दहेयम् किम शत्रु सेनाम। महानुभाव, तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए अब युद्ध में मुझे अपने जीवन की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक नहीं जान पड़ती है। मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं सहित समस्त भयंकर दैत्यों को भी दग्ध कर सकता हूँ। फिर शत्रुओं की सेना की तो बात ही क्या है। तान पांडवान योधय श्यामि राजन प्रियं चते सर्वमहं करिष्ये श्रुत्वैव चैतद्वचनं तदानीं दुर्योधनः प्रीतमना बभूव। राजन, मैं उन पांडवों से भी युद्ध करूंगा और तुम्हारा संपूर्ण प्रिय कार्य सिद्ध करूंगा। उस समय भीष्म जी की यह बात सुनते ही दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। सर्वाणि सैन्यानि ततः प्रहिष्टो निर्गच्छते त्याह निपाश्च सर्वान् तदाज्ञातान् विनिर्ययुद्रुतम् गजास्वपादात् रथायुतारी। तन्तन्तर दुर्योधन ने हर्ष में भरकर संपूर्ण राजाओं तथा सारी सेनाओं से कहा, युद्ध के लिए निकलो। राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर सहस्त्रों हाथी घोड़े पैदल तथा रथों से भरी हुई वे सारी सेनाएं तुरंत रण के लिए प्रस्थित हुई। प्रहर्ष युक्तानि राजन् महान्ति नानाविध शस्त्रवन्ते स्थितानि नागास्वपदातिमन्ते वीरेजुराजौ तव राजन् बलाढ्य। महाराज, आपकी वे विशाल सेनाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो अत्यंत हर्ष एवं उत्साह में भरी हुई थी। राजन, घोड़े हाथी और पैदलों से युक्त हो रणभूमि में खड़ी हुई उन सेनाओं की बड़ी शोभा होती थी। शस्त्रास्त्र वीर योधय अधिष्ठिता सैन्य गणा स्वधीया रथौघ पादा तग जा स्व प्रयाद्भिराज विधिवत प्रणय समुद्धतम वही तरुणार्कवर्णम रजो बभौ छादयन सूर्य रश्मिन रेजो पताका रथ दंत संस्था वातेरिता ब्राह्म्य माणा समन्ता। आपकी सेनाओं के सेनापति अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता एवं नरवीर योद्धा थे। उनसे विधि पूर्वक अनुशासित हो रथ समूह पैदल हाथी और घोड़ों के समुदाय जब युद्ध भूमि में जाने लगे तब उनके पैरों से उठी हुई धूल सूर्य की किरणों को आच्छादित करके प्रातःकालिक सूर्य की प्रभा के समान कांतिमती प्रतीत होने लगी। रथों और हाथियों पर खड़ी की हुई पताकाएं चारों ओर वायु की प्रेरणा से फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थी। नाना रंगा समरे तत्र राजन मेघे युता विद्युत के यथैव वृंदे स्थिता चापि सुप्रयुक्ता चकाशिरे दंती गणा समन्तात्। राजन, जैसे आकाश में बादलों के साथ बिजलियां चमक रही हो उसी प्रकार उस सम्रांगण में चारों ओर अनेक रंगों के दंतार हाथी झुंड के झुंड खड़े हुए शोभा पा रहे थे। उनका संचालन सुंदर ढंग से हो रहा था। धनुंस विस्फारयताम नृपाणाम बभूव शब्दस्तु मलोति घोरः विमथ्यतो देव महासुरौघै यथाण्वस्यादिति युगे तदानीम्। जैसे आदि युग में देवताओं और दैत्यों के समूह द्वारा समुद्र के मथे जाते समय अत्यंत घोर शब्द होता था उसी प्रकार उस समय युद्ध स्थल में अपने धनुषों की टंकार करने वाले राजाओं का अत्यंत भयानक तुमुल शब्द प्रकट हो रहा था। तदुग्रनागम बहुरूपवर्णम तवात्मजानाम सबुदीर्णमेवम बभूव सैन्यम रिप सैन्य हंत्री युगांत मेघौघ निभम तदानीम। महाराज, आपके पुत्रों की वह सेना भयंकर गजराजों से भरी थी। वह अनेक रूप रंगों की दिखाई देती थी। उसका वेग बढ़ता ही जा रहा था। वह उस समय प्रलय काल के मेघ समुदाय की भांति शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ प्रतीत होती थी। इति श्री महाभारते भीष्म परवड़ी भीष्म वध परवड़ी भीष्म दुर्योधन संवाद अशीति तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म दुर्योधन संवाद विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ।